İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da bu haftadan itibaren Kansu Şarman'la birlikte İstanbul Ansiklopedisi adlı yeni bir programa başlıyoruz. Kansu da ben de Açık Radyo mikrofonlarında daha önce de sizlerle buluşmuştuk. Ben 2 yıl önce Yaz Gazeteci Yaz adlı bir program hazırlamıştım. Medya ve kitap üstüne. Kansu da 3 yıl önce Jules Verne'in Türkçedeki serüvenini aktardığı Balonla 25 Hafta programını ve 2019'da da geçen yılda Açık Dergi'nin içinde Anadolu Halk Takvimi programını yapmıştı. Peki bu kez ikimiz birlikte nasıl bir program yapacağız? İstanbul Ansiklopedisi bir kent kütüğü aslında. İstanbul odaklı bir tarih ve kültür programı olacak. İsminden de anlaşıldığı gibi her hafta İstanbul'un siyasi, toplumsal, kültürel geçmişinde yer almış kişi veya mekanların, bunlara ilişkin obje veya kitapların, mimari eserlerin, İlginç hikayelerini konu edineceğiz. Misal İstanbul'un ilk fotoğrafçıları, Büyükada Yetimhanesi, Galata Surları programın konuları arasında yer alacak. Bunları Kansu ile kendi aramızda konuşmayı düşünmüyoruz tabii. Her hafta işleyeceğimiz konunun uzmanı mikrofonumuza konuk olacak ve konumuzun ayrıntılarını, sorularımızın yanıtlarını ondan alacağız. Bir de programın sonunda ansiklopedilerde kural olduğu üzere alfabetik bir bölümümüz var. Programın ismini aldığımız usta tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koç'a saygı başlığıyla sunacağımız bölümde ustamızın meşhur ansiklopedisinden ve diğer eserlerinden o haftanın harfinden alıntılayacağımız bir kişi ve mekanın hikayesini aktaracağız size. Evet, şimdi ben biraz sözü alayım. Şimdi ilk programımızın konusuna geçebiliriz aslında bu güzel girişten sonra. Reşat Ekrem Koç'tan bahsetmiştik. İlk İstanbul Ansiklopedisi'nin yazarı, yayıncısı, dağıtıcısı, hatta her şeyi. Aslında bu ansiklopediden sonra, Reşat Ekrem Koç'un ansiklopedisinden sonra Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ve 10 yıl önce de NTV yayınlarının birer İstanbul Ansiklopedisi yayınlanmıştı tabii. Ancak Reşat Ekrem Koç'un ansiklopedisi her zaman özel yerini korumayı başardı. Ve Reşat Ekrem Koç'u bu ansiklopedide toplumsal tarihle ilgilendi ve bu daha önce, ondan önce de yapılmamış bir şey, ondan sonra da pek yapılmadı. Aslında yayını tamamlanamamış bir yayından, ansiklopediden bahsediyoruz. Ne yazık ki G harfine kadar gelmiş son başlık Gökçınar maddesi. Reşat Ekrem Koç'u her ne kadar tamamının hazırlığını bitirdiyse de ekonomik koşullar kendisine bu ansiklopediyi tamamlama fırsatı vermemiş. Tabii Reşat Ekrem Koç'un çalışmaları sadece İstanbul Ansiklopedisi ile sınırlı değil. Bizans tarihinden Bostancıbaşı defterlerine, Forsa Halil'den Esircibaşı'na çok sayıda kitabı, tarihi romanı, dergi makalesi ve çevirisi bulunuyor. Konuğumuz da edebiyat tarihi araştırmacısı ve yazar Erol Üyepazarcı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Erol Bey, siz Reşat Ekrem Koç'u üzerine uzun yıllar çalıştınız, makaleler yazdınız. Bunları konuşacağız ama şöyle başlayalım ilk programda diyorum. Siz aslında onun öğrencisi de olmuşsunuz. Evet efendim. Pertevniyal Lisesi'nde. Anlatayım efendim. Onunla başlayalım mı? Onunla başlayalım. Efendim ben 1954 yılında Pertevniyal Lisesi 1. sınıfında Reşat Ekrem Koç'u bizim tarih hocamız olarak Vefa Lisesi'nden naklen bize geldi. Fakat ben Reşat Ekrem Koç'u daha önceden tanıyordum. Tarihe çok meraklıydım. Resimli Tarih Mecmuası diye Servet İskit'in çıkardığı bir mecmuada devamlı makalelerini okurdum Reşat Ekrem Koç'unun. Ve Koç'u bize geldiği zaman çok heyecanlandım Reşat Ekrem Koç'u görünce ve o zamanki çocuk halimle onun gözüne girmek için çaba harcamaya başladım. Ve bu fırsatı da bir derste buldum. O zaman bize eski çağ tarihini anlatıyordu. Lise 1'in müfredatı öyleydi ve Babil'i anlatıyordu. Babil'i anlatırken Babil'in meşhur asma bahçelerinden bahsetti. Biliyorsunuz kralın Nabukadnezar karısı Semiramis için vatan hastalığı çekmesin diye şahane asma bahçeleri yaptı. Evet. Ondan bahsetti ve bahsettikten sonra asma bahçeleri bir koleksiyonun parçasıdır. İçinizde bunu bilen var mı dedi. Hemen elimi kaldırdım. Söyle bakalım dedi bana. Efendim dedim, bu eskilerin tabiriyle acayip bir sefaya alem. Yeni söylenişte işte dünyanın yedi harikasından biridir dedi. Çok hoşlandı. Öbürlerini biliyor musun dedi. Hepsini saydım ben. İki tanesi Türkiye'dedir dedim vesaire ve büyük bir zevkle bildiğim her şeyi anlattım. Mesela Artemis Tapınağı'nı Herosias diye bir adamı yaktığından bahsettim tarihe geçin diye. Efendim Bodrum'daki muzeyumu İngilizlerin British Museum'a kaçırdığını söyledim. Rodos'taki Apollon heykelini Araplar Rodos'u fethedince altına ateş yakıp kurşunla eritmek için kullandıklarını falan her şeyi sattım. Hocanın çok hoşuna gitti. Efendim numaran kaç dedi. 199 efendim dedim. Size sözlükten 10 veriyorum dedi. Çok güzel. Hocayla bir ilişkimiz oldu ve hoca beni yani şey, siz Reşat Ekrem Koçu'dan 10 almış birisiniz. Öyleyim. Evet. Ondan sonra hocayla biz ölünceye kadar ilişkilerimi devam ettirdim. Hocama saygımı gösterdim ve ölünceye kadar çok kere kendisini ziyaret ettim, konuştum. Yakın dostu olacağım değil, yakın talebesi oldum diye söyleyeyim size efendim. Harika. Ve hocalıkla ilgili bir ufak anı daha anlatayım kısaca size. Nasıl bir hoca olduğunu anlamanız bakımından. Bize Roma tarihini öğretiyordum. O sırada Sienkiewicz'in Kovadis diye meşhur eserinden uyarlanan bir film oynuyordu. Siyasat Ebesi yeni sinemada. Ben de sınıf üniversiteliyim. Bana dedi ki Erol sınıf kaç kişi? 48 kişi hocam dedim. Yeni sinema kaç lira dedi? 1 lira hocam dedim. O zaman 1 liraydı. Çıkardı bana 50 lira verdi. 2 lirasını bana getir. Herkese birer lira dağıt. Bizim dersimizle ilgili herkes gitsin bu filmi görsün dedi. Sonra sınıfa döndü, parayı başka yerde harcamayın, içinizden birini kaldırır, filmi anlattırırım dedi. İşte biliyor musunuz, yani filmle anlattığı konuyla ilgili bir film var ve bize cebinden para veriyor ve müthiş, oraya gitmek istiyor. Bütün sınıf gittik ama üst balkon diye 60 kuruşluk bir yerde vardı, oraya gittik. Geri kalan 40 kuruşta gazoz mazoz bir şeyler var. Yani hocanın... Hocalık vasfını anlatma bakımından bu anımı da söyledim sevgili arkadaşlar. Evet, çok güzelmiş. Peki şöyle başlayalım bu anıdan sonra. Kısaca kimdir Reşat Ekrem Koçu? Eğitimi ve ailesi hakkında ne biliyoruz? Efendim babası Ekrem Reşit Bey'dir ve eğitimcidir. Lise müdürlükleri yapmıştır. Milli mücadele sırasında Konya'daki Sanat Enstitüsü müdürüdür. İlk eğitimini Konya'da almıştır Reşat Ekrem Bey. Sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde okumuştur. Çok ilginç bir olay var. Hocalarının altına raptiye koyuyorlar. Ve o raptiye koymadan dolayı Reşat Ekrem Koçu'nun sınıfı olduğu gibi Bursa Lisesi'ne sürülüyor. Çok enteresan. Demek o yüzden Bursa Lisesi mezunu. Reşat Ekrem Koçu'nun sınıfında değil, başka sınıftan bir çocuk koymuş o raptiyeyi hocanın altına. Ama galiplerin Bursa'ya sürülüyorlar. Sınıf arkadaşlarının içinde Sait Faik Abasıyanık da var. Öyle mi? Sabri Çağrıyangil, eski Dışişleri Bakanı, Sinan evet. Başkanı da var. Bunları bize gülerek anlatırdı. Bunları çok zorlamışlar ki koydu bu şeyi diye. Bilmiyorlar gariplerim ama bunları sürmüşler hocaya böyle bir olay yaptığınız diye. Orayı bitiriyor. Sonra İstanbul Üniversitesi'ne tarih bölümünde Edebiyat Fakültesi'nde okuyor. Hocası da meşhur Ahmet Refik. Ahmet Refik onu çok seviyor. Altınay. Mezuniyet tezi hocamızın Osmanlı sulh anlaşmalarıdır. Ve size söyleyeyim, kendi çapımda hala eşdeğeri yazılmamış bir kitaptır. Osmanlı sulh anlaşmaları konusunda Fransızca bir kitap vardır. Bir Ermeni yazar tarafından yazılmıştır. Dışişleri Bakanlığı da yapan bir Ermeni yazar tarafından yazılmıştır ama ağır bir kitaptır. Hocamızın tezi olan, bitirme tezi olan kitabı sonra kitap yayınlarında basılmıştır. Hala bu konudaki tek kitaptır diye söyleyebilirim. Ve ondan sonra 1933 üniversite şeyinde, tasfiyesinde Ahmet Refik'i atıyorlar. Onun hikayesini anlatmayın, konumuzla ilgisi yok. Çok acıklı bir hikayedir. Ve onun asistanı olan Reşat Ekrem Koçu'yu da liseye tarih hocası olarak gönderiyorlar. Yani üniversiteyle ilişkisini kesiyorlar. Tarihçilerin kutbu olan Halil İnalcık anılarında bu olayın çok kötü bir olay olduğunu, üniversitenin çok büyük bir bilim adamını kaybettiğini açık açık ifade etmişti. Ve ondan sonra bildiğiniz gibi şey hayatı 1961 yılına kadar hocalık yapmıştır. Ondan sonra da romanlarını yazmıştır. Meşhur konuşacağımız ansiklopedisini çıkarmak için büyük çaba harcamıştır. Trajedisidir hocam. Evet efendim. Sualinizi evet. Bu şekilde kısa bir cevap verdim tahmin ediyorum. Gayet güzel. Yani hikaye, yani siz bunu anlatırken o kısacık anlatımınızda da önemli detaylar var tabii. Mesela kitapların hepsinin içinde yazıyor Bursa Lisesi mezunu diye. Ben mesela merak ediyordum neden Bursa Lisesi mezunu? Evet, evet. Şimdi efendim. Merakımın cevabını almış oldum. Hiç kafamda bir sorun. Hiç günah olmayan olaydan dolayı. Evet. Peki, Erol Bey, şimdi tabii Reşat Ekrem Koç'u aslında tıpkı hocası için de öyle anılır, popüler tarihçi olarak geçer. Ahmet Refik Altun. Efendim, şimdi popüler kelimesini aşağılama anlamında kullanır bazıları. Evet. Ben öyle anlamda kullanmıyorum. Halk için, geniş kitleye tarihi sevdirmek için çalışmıştır Reşat Ekrem Koç'u ve o kendisi gibi tarihi romanlar yazanlardan açık ara çok daha iyi bir roman yazarıdır ve tarihi sevdirmek için büyük emek sarf etmiş bir kişidir. Tarihi sultanların, komutanların, sadrazamların ve siyasi olayların yorumu şeklinde ki klasik tarih anlayışından çok farklı olarak kitleyi tarihin içine sokmuştur. Ve ansiklopedisi o bakımdan atipik bir ansiklopedidir. Klasik bir ansiklopedi değildir. Onu vurgulamak isterim. Ve maalesef hocamın bu yönü takdir edilmemiştir. Takdir edilmediği gibi de acayip yorumlara neden olmuştur. Bu beni çok üzer. Bir kitap yazdım unutulan popüler romanla ilgili. Orada uzun uzun bu bahisleri anlattım. Reşat Ekrem Koç'a hakikaten kadim kıymeti bilinmemiş bir zattır. Yani tabii müsaade ederseniz ben mesela biraz çalışmalarından bahsedeyim daha sonra, üniversiteden sonra. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni ilk 5 cildini kısaltarak ilk o yayınlamış mesela o zamana kadar. Daha sofistike bir metin tabii o günümüz insanı için. Vehbi'nin meşhur Surname adlı eserini. Ya. Edmondo de Amicis'ten Tebeno'ya, Mary Montagu'dan Dirolo'ya kadar pek çok bahseden seyahatnamelerini yayınlamış. 30'lu yıllardan başlayarak Selçuk İmparatorluğu, Sümer Türkleri, Hatice Sultan ve Ressam Mering, Osmanlı çok güzel bir eserdi. Osmanlı muahedeleri ve kapitülasyonları, eski İstanbul'da o demin sözünü ettiniz. Sonra da işte bu işte sıradan insanları, İstanbul'un eğlenceli hikayelerini, garip hikayelerini anlattığı eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri, tarihimizde garip vakalar, Osmanlı tarihinin panoraması, Topkapı Sarayı, Forsa Halil, Kabakçı Mustafa, pek çok biyografileri var. Yani işte benim de yayın direktörü olarak çalıştığım Doğan Kitap'ta biz yayınlıyoruz Reşat Ekrem Koç'un kitabını. Biliyorum, biliyorum ve bir teşekkürüm size hocam. Sağ olun, biz bir teşekkürüz kendisine. Büyük bir zevkle. Kuşan bir süslenme ansiklopedisini, yani nevi şahsına mahsus kitaptır. Çok eşsiz bir şey. Tabii yani. Hiç kimse bunu düşünmemiştir. Düşünün, inanılmaz özgürlükte bir eserdir. Efendim bir iki cümle bir şey söyleyip sonra size bir soru sormak istiyorum. Tabii bu kitapları biz yayınladık ama aslında başında Kansu'nun da söylediği gibi hani sonsuz miktarda bir üretimi var Reşat Ekrem'in. Bütün o dergileri, gazeteleri karıştırdıkça habire sayısız tefrikalar, yazılar çıkıyor. Yani çok daha şu anda mevcut olan kitapların belki 2-3 katı kadar İstanbul Ansiklopedisi'nden bağımsız var, kitabı var, çıkabilir. Var. Benim sormak istediğim şu, Reşat Ekrem Koç'un kaynakları neydi? Bütün bu kitaplarını doldurduğu bilgiyi, içine aktardığı bilgiyi nereden topluyordu Reşat Ekrem? Çalışma sistematiği neydi? Koca bir kere Osmanlı tarihine çok iyi vakıftı. Yani bakanemiş tarihleri vesaire. Yani Osmanlı tarihini öğrenmek için Ahmet Refik gibi bir zatın da yardımcısı olduğu için Osmanlı tarihi bilgisi zaten çok mükemmeldi. Fakat buna ilaveten hoca pek çok kaynaktan yararlandı. Bu kaynaklar başkalarının hiçbir zaman düşünmediği kaynaklardı. Mesela Üsküdarlı Razi diye bir halk şairi vardı. Onun evrakını bulmuştu. Onun özgeçmişinle ilgili yazdıklarını bulmuştu. Akçı Başı'nın defteri diye çok orijinal bir şey. 19. yüzyılın sonunda yaşamış bir Osmanlı bürokratının el yazması olarak kalmış anılarını bulmuştu. Ve bunları da değerlendirerek gerek İstanbul Ansiklopedisi'nde gerek diğer eserlerinde yararlanma yolları işte. Yani çok çeşitli kaynakları değerlendiriyordu. Mesela ilk takvimi vekayı vardı biliyorsunuz ilk gazetemiz. Onun bütün koleksiyonu vardı hocada. Ve o tarihteki garip vakalarda pek çok olayı o takvimi vekayı koleksiyonundan çıkarmıştı. Oradaki çok haberlerden çok... çıkarıyor yani. Evet. Evet. Şey yani diğer araştırmacıların hiçbir zaman düşünmediği kaynakları, halk ozanlarını, eski İstanbul gazetelerini okumuştu. Mesela ansiklopediden bahsederken söz edecek. Bıçakçı Petri diye meşhur bir katil vardır. Hiçbir yerde bunun hayatını duyamazsınız. Ama İstanbul, eski İstanbul gazetelerini tarayarak onu koymuş ve şeye İstanbul Ansiklopedisi'ne bir madde olarak yazmış. Yani çok engin bir araştırma yeteneği vardı ve nereleri araştıracağını gayet iyi bilirdi. Nerelerden konu bulabileceğini ve şimdiye kadar aydınlatılmamış pek çok olayı aydınlatmak için çaba harcamıştı kendisi rahmetli. Evet. Peki, hazır İstanbul Ansiklopedisi demişken artık oraya girelim Erol Bey. Evet. Ben 1980'li yılların sonunda sahaflara gitmeye başlayınca İstanbul Ansiklopedisi'nin ciltleri çok vardı o zamanlar ve evet. Dükkanların en üst rafında dururdu, yığılı dururdu. Evet. Hatta bazı ciltleri daha çok bulunduğu için genellikle küçük bir sehpa görevi de görürdü. Bu kadar rağbet yoktu. Sonra 90'lı yılların sonundan itibaren hızla tükenmeye başladı. Bazı ciltleri daha az bulunur oldu ve hızlıca kıymete bindi. Çok da güzel oldu. Son 20 yıldır yeniden basılacak. Kutularda yazılı dosyalar ortaya çıkmış. Kalan maddeler için bir heyet oluşturuldu. Filanca yayın evi basacakmış ama sponsor arıyormuş gibi söylentiler de çıktı. Şimdi şuradan başlayalım diyorum. Nelerden bahsediyor İstanbul Ansiklopedisi? Neden bu kadar özel? Efendim şimdi ben size İstanbul Ansiklopedisi iki kere basılmıştır. Bir 1945'te başlamıştır, 51'de bitmiştir, B maddesinde kalmıştır. 59'da gene A maddesinden başlayıp sizin demin söylediğiniz gibi D maddesinde bitmiştir. İlk baskısında rahmetli hocam şöyle söylüyor, neler yazacağını. İstanbul'un cami, mescit, tekke, türbe, kilise, ayazma, çeşme, sevil, saray, yalı, konak, cami, mescit, tekke, türbe, kilise, beyhane, bütün yapılarını yazacağım. İstanbul'un devlet adamı, alim, şair, sanatkar, iş adamı, hekim, muallim, hoca, derviş, papaz, keşiş, meczup, hanende, sazende, çengi, köçek, ayyaş, derbeder, pehlivan, tulumbacı, kabadayı, kumarbaz, hırsız, serseri, dilenci bütün şöhretlerini yazacağım diyor. Muhteşem bir içerik. Muhteşem bir içerik. İstanbul'un dağını, bayırını, suyunu, havasını, mesire yerleri, bahçeleri, bostanları, bütün tabiat güzelliklerinin coğrafyasını yazacağım diyor. İstanbul'un sokakları, mahalleleri, semtleri, yangınları, salgınları, zelzeleleri, ihtilalleri, cinayetleri, efendim dillere destan aşk maceraları. İstanbul'un devir devir halkının adet, anane, deyim ve kuşamı, İstanbul argosu, İstanbul'a ait resimler, şiirler, kitaplar, romanlar, seyahatnameler ve İstanbul'a gelmiş yabancı şöhretler. Bütün bunları yazacağım. Evet. Ve şöyle bir şey, hemen vurgulayayım. İstanbul Ansiklopedisi klasik bir ansiklopedi değildir. Atipik bir ansiklopedidir. İstanbul Ansiklopedisi okuduğunuz zaman şaşırırsınız. Klasik bir ansiklopedide olacak maddelerin dışında hiçbir ansiklopedide olmayacak maddeler görürsünüz. Mesela Bahriyeli Ahmet maddesi vardı. Kim Bahriyeli Ahmet? Bahriyeli Ahmet yakışıklı bir Bahriye neferi. Vapurla adaya giderken bir kadıncağız denize düşüyor. Genç bir kız. Bahriyeli Ahmet denize atlıyor. Kızı kurtarıyor. Sonra birbirine aşık oluyorlar, evleniyorlar. Bu o zamanki gazetelerde 1927 yılında olmuş bir olay. Bunu başka bir yerde bulamazsınız ama hocam bunu alıp İstanbul Ansiklopedisi'nde Bahriyeli Ahmet maddesine koyuyor. Demin söylediğim gibi meşhur bir katil var, Bıçakçı Petri. 3-5 yıl İstanbul'a kan kusturuyor, onu koyuyor. Yani başka bir ansiklopedide bunlar ansiklopediye girer mi? ağırbaşlı Leon Sıkkı'nın diye ne alakası var? Bak Eli Ahmet'in yahut bir çakçı Petri'nin diye düşünülebilir. Fakat hocamın kafasındaki İstanbul kavramında bunların girmesi lazımdı. Evet. Peki Erol abi. Matematik olarak bunları şey yapmıştır. Yani özgünlüğü, hususiyeti hiç Fransızca medyada olmayacak kişilerin de Fransızca medyaya girmesidir. Peki kısaca neden tamamlanamadığını da alalım mı sizden? Efendim bu şey tamamlanamamasının nedeni tamamen maddi meselelerdir. 1959'da ismini vermek istemediğim Babali'nin büyük bir kırtasiye dükkanı sahibi olan Zat'la beraber çıkarmaya başlamışlardı. Ve süreli olarak her 15 günde bir fasıkın çıkmaya başlamıştı. Fakat 5 sene sonra ortak olan Zat beklediği karı almadığı için ortaklıktan ayrılmıştı. Ve çok acı bir şeydir. Kendisinden kalan nüshaları dükkanımda yer işgal ediyor diye kesin ayakçılara satmıştır. Ve hocam bundan sonra kendi çıkarmaya çalışmıştır. Ve babasından kalan köşkü satarak, bu acı bir hikayedir, kiralık bir apartmana taşınmış. Onun parasıyla Ansiklopedi'yi çıkarmaya çalışmıştır. Ve sizin dediğiniz gibi Leartin'e kadar kalmış ve ondan sonra da hocamın maddi gücü tükendiği için Ansiklopedi yarıda kalmıştır. Ama şimdi şeysi anlaşıldı, ansiklopedinin kıymeti anlaşıldı. Şimdi geçen gün tanımlı sahaf Nedret İşli ile konuşuyordum. En pahalı Latin harfli kitap hangisi dedim, İstanbul Ansiklopedisi dedi. Çok iyi. Bulunursa 10 bin liradan aşağı satılmaz diye söyledi bana. Ama dediğim gibi Bade Harabül Basra, eskilerin dediği gibi Basra Harab olduktan sonra geçmiş oldu. Şunu söyleyeyim ben ansiklopedinin niteliği açısından. Meşhur bir Alman Türkolog vardır, Schneider. Schneider çok önemli bir Türkologdur. Topkapı Sarayı'ndaki 3. Ahmet Kütüphanesi'nin bibliyografisini falan yapmış bir zattır. O şöyle diyor şey için. Eser geniş okuyucu kitlesine hitap eden bir yayın olduğu için bazı makaleler sohbet havasında yazılmışsa da başka yerlerde bulunması zor. Hatta imkansız bilgiler olduğundan bilim alemi için bu eserden çok faydalanacaktır ve eşsiz bir yapıttır. Bu bir Türkolog Alman söylüyor. Ama evet, dediğim gibi rahmetli hocam İstanbul'un kapısı olacak bu İstanbul Ansiklopedisi derdi. İstanbul'u demin de söylediğim gibi yalnız komutanları, padişahları, şairleri, devlet adamlarıyla değil, bütün halkıyla tanıtmayı amaçlayan bir yapıtı. Ve maalesef dediğimiz gibi değerliğinde kaldı. Yalnız hocam son harfi Z harfine kadar bütün maddeleri tasdif etmişti. Ve her madde içinde bilgiler toplamıştı. Acıklı bir olay anlatayım. Son günlerindeydi. Erol dedim kutular içinde bütün bilgiler duruyor. Karşısında ufak bir meydan vardı evinin. Oraya koyacağım bütün bu kutuların üzerine gaz okup yakacağım dedi. Yapamazsınız hocam falan diye teselli etmeye çalıştık. Sonra bu evlatlığına kaldı ve bulundu bunlar. Tetkik edildi. Dediğim gibi şimdi 11 cilttir kalan şey. 2-3 cilt çıkabilir. Yani evet, bir sponsor bulduk da İstanbul Ansiklopedisi yeniden basılırsa 2-3 cilt çıkacak ilave malzeme var. Ama daha fazla değil. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erol Yapazarcı size. Programımızın süresini tamamlamak üzereyiz. Küçük bir katkı da ben yapayım. Bir Jules Verne meraklısı olarak. Reşat Ekrem Koç'un bir de Jules Verne'den uyarladığı Çocuklar Cumhuriyeti diye bir kitabı var. Var tabii var. O çocuklarla ilgili bir 20'ye yakın kitap vardır. Evet. Ama bu kitap Jules Verne'den çeviri değil de nakleden gibi birazcık da uyarlama özelliği taşıyor. Bir eseri öyle yapmıştır. Özellikle çocuklara tanıtabilmek bakımından. Evet. Doğru. İki sene mektep tatilinin 1970'li yıllara uyarlanmış halini yapmış. Velhasıl Reşat Ekrem Koçu'yla ilgili Erol Üyepazarcı'yla yaptığımız sohbeti burada yavaş yavaş tamamlıyoruz. Size söylediğim gibi programın bu bölümünde alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz de var. İlk program ve tabii A harfinden başlıyoruz. Seçtiğimiz madde Afyon Tiryakiliği ve Yasağı. Buradaki ansiklopedi maddesinden aktaracağım size. Afyon Tiryakiliği ve Yasağı hakkında şunları yazmış Reşat Ekrem Koçu. Sarhoş edici içkiler şeriatça haram olduğundan keyif ehli ulema arasında insani uyku halinde türlü hayal dünyalarında dolaştıran Afyon tiryakiliği yerleşip yayılmıştı. Hele 17. asır başlarından Tanzimat'a geçen devir içinde bilhassa İstanbul'da Afyon kullanmayan ilmiye mensubunu parmakla gösterilirdi desek yeridir. Evet. Divan-ı Humayun toplantısında dalga geçen kadı asker yani kazasker efendiler bile görülmüştür. Ramazanlarda Afyon tiryakileri ne kadar bir miktar Afyon ile keyfe geliyorlarsa onu sahurda razakı ya da razaki bunu tam olarak bilmiyorum üzümlerinden içine koyup yutarlardı. Geceleyin mideye inen bu kalın kabuklu üzümler ancak öğleye doğru hazmolur. Afyon da o zaman tesirini göstererek efendi konak veya yalısında tatlı hayal alemlerine dalardı. En namlı Afyoncular da ulema yatağı olan Süleymaniye Çarşısı'nda toplanmışlardı ki bu çarşı da Tiryakiler Çarşısı adını aldı. Garip tesadüflerdendir ki 1826'da Vakai Hayriye'den sonra Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağalığı Sarayı da Şeyhülislam Kapısı olmuştu. Afyon tiryakilerinden birçoğu da hemen hiç ayılmadan yarı deli halinde dolaşırlardı. Bu gibilerin bir hayal alemi içinde söyledikleri sözlere cahil halk keşif ve keramet kıymeti verirler, derviş kılıklı tiryakileri de evliya yerine koyarlardı. Nihayet 18. asır ortalarına doğru Afyon tiryakiliği halk arasında tehlikeli bir surette yayılmaya başlayınca hükümet 1723'te Şeyhülislam'dan fetva alıp bir Afyon tiryakiliği yasağı ilan etmeye mecbur kaldı ve halk arasında ayak takımından ne kadar tanınmış Afyon tiryakisi varsa hepsi toplanarak taşrada bir tarafa sürüp dağıtıldı. Maddemiz böyle. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kansu çıkıyoruz galiba. Evet çıkıyoruz artık. Ben de rahmetli hocamı hatırlattığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Sağ olun Erol Bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun. Evet, ilk programımız burada sona eriyor. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide B harfinden yeni bir maddeyle buluşacağız. Hoşça kalın derim. Hoşça kalın. Tamam, hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.